для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі аповесці Леаніда Лівановіча «88», выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Што ж будзе цяпер? Нарэшце сустрэла чалавека, які ёй па душы. Адчувае, што і Андрэю яна спадабалася, хоць вядома, у любові ён не кляўся, ды ведала яна цану клятвам. Тое, што чалавек робіць, як ставіцца на кожным кроку, гаворыць болей, чым ягоныя словы. Але ж у яго сям'я. Пасварыўся з жонкай, прыедзе памірацца. Яна ўявіла, як незнаёмая жанчына абдымае Андрэя. Няўжо і ёй гэтак з ім добра? Не, мабыць, заўсёды гэтак не бывае. Ды і прызнаўся ж Андрэй, што яму так ніколі не было, як гэтай ноч. Ірыня хацелася верыць яму. Да таго ж разумела, што рэдка сыходзяцца людзі, якія дасягаюць гармоніі ў каханні, у жыцці. Няўжо гэтая ноч будзе першую і апошнюю? Няўжо яна ніколі не ўбачыцца? Думкі яе забеглі наперад. Галава бы той камп'ютар перабірала варыянты, у які дзень яны змаглі б сустрэцца. Бо ён працуе і ёй не проста вырвацца таксама. Найлепшы варыянт – субота. Шурык можа паехаць на рыбалку. Ксеня да бабкі, але ці зможа Андрэй? Мо на дачу трэба з'ездзіць, мой і палюбоўніцу мае. Калі захоча, то зможа, канчаткова вырашыла яна. Захацелася пагаварыць з Андрэем, пачуць ягоны голас, але ён сядзеў, заплюшчыўшы вочы, дыхаў роўна, спакойна, значыць, задрамаў, падумала яна. І таксама зручніла ткавалася на сядзенні. Соладка пацягнулася, шкальнула ў пазванок. Мільганула думка жадання. Каб Андрэй пагладзіў тое месца. Ірына памылілася. Андрэй зусім не спаў. Ён таксама думаў. Колькі дзён назад яны не ведалі нават пра існаванне адно аднаго. І вось малазнаёмыя людзі, але ўжо такія родныя. Яны самі таго не ведаючы думалі ў адным кірунку. Андрэй уявіў, як прыедзе дамоў. Валя глядзіць тэлевізар або ў спальні, чытае часопіс «Здароўе». За шмат гадоў ён пераканаўся, што кніг яна не любіць, мала чытае. Яна сама неяк прызналася, што болей гартае кнігі, каб мець уяўленне. А чытаць няма ахвоты. Вось калі ўсе загавораць пра нейкі твор, тады і яна прачытае. Цяпер Валя працуе ў чытальнай зале, выдасць якую кнігу ці часопіс, сядзіць сабе і вяжа. Вязаць яна любіць і ўмее. Вяжа кофты, світары, нават паліто сабе змайстравала. Але бывае паносіць новую кофту тыдзень другі, распускае зноў на ніткі і пачынае вязаць іншы фасон. Андрэя гэта злавала, раздражняла, здаралася, праз гэта і сварыліся, вядома, вязанне яна не кідала, толькі для яго ўжо не рабіла світараў, як раней. А вось сынам вязала шапачкі, шкарпэткі, світары. Андрэй разумеў, што гэта добра, толькі не любіў, калі распускала новую рэч. Яшчэ болей яго злавала чытанне часопіса «Здароўе», бо начытаўшыся, яна знаходзіла ў сябе ўсё новыя хваробы. Неяк сказала, што баляць ныркі, увесь ніз жывата. Андрэй мацаў тоўсты мяккі жывот, яна войкала, гаварыла, што ён мядзведзь, ціскае з усяе сілы, што ён нічога не адчувае. І яны зноў сварыліся. І пасцелі іх ужо не мірыла і не радавала, як у маладыя гады. Валя ўсё часцей хадзіла да ўрачоў, тыя прымушалі здаваць шматлікія аналізы і ніякай хваробы не знаходзілі. Падумалася пра сыноў. Як там старэйшы, Валодзя? У чужым горадзе, у вайсковым вучылішчы. Андрэй марыў, што Валодзя будзе архітэктарам, рыхтаваў яго да паступлення ў архітэктурны інстытут, але ў 10 класе сын рашуча заявіў: «Паедзе паступаць у Ленінград, у ваенна-марское вучылішча». Андрэй адгаворваў, пераконваў, што архітэктар, будаўнік, самая высакародная прафесія. Калі ўжо так захацелася быць вайскоўцам, можна вучыцца і ў Мінску. Але сын не здаваўся. Толькі Ленінград. І самае дзіўнае, што Валя маці не пярэчыла. Ён здагадваўся, чаму так рашуча павярнуў сын. Яму надакучылі іхнія спрэчкі. Аднойчы Андрэй з Валяй спрачаліся, таяў слёзы, тут расчыніліся дзверы, на парозе стаяў бледны Валодзя. «Абрыдлі вашы сваркі, скандалы, развяліся бы ці што, чым так жыць?» Валя аж знямела. Мо яна і затаіла крыўду на сына, які хоча іхняга разводу. А сёлета вось ужо і Артёмка пайшоў 10. А што выбера ён? Яму бацька даводзіў, што будаўнік – найлепшая прафесія. Сын, калі быў малы, не пярэчыў, а потым сказаў, што хоча вучыцца ў інстытуце народнай гаспадаркі. А чаму менавіта ў гэтым? А тады ўсе дэфіцыты будуць у маіх руках. Андрэй згледзеў, як засвяціліся ад радасці жончыны вочы, і зразумеў, што гэта яна падбухторвае Артёмку стаць гандляром. Зрэшты, на любой рабоце можна быць майстрам, можна заслужыць павагу. Майстар кулінар і майстар цырульнік – гэта лепей, чым бяздарны інжынер. Але цяпер дарога хлопцу ў інстытут закрыта, такой характарыстыкай яму умовна асуджанаму лепей і не патыкацца. Хіба што ў прафесійна-тэхнічнае вучылішча прымуць. Неяк сын абмовіўся, што пойдзе ў вучылішча мантажнікаў. Чаму мантажнікаў? Сказаў, што там цікавая работа, заробкі добрыя. Бацька зразумеў, што менавіта апошні аргумент галоўны. Кепска, мабыць, я жыў, думаў Андрэй. Сям'я не радуе, дзеці не спраўджваюць надзей, з жонкай няма разумення. І кар'еры не зрабіў, а мог бы. Чаго не хапіла? Веды ёсць, кацёл на плячах варыць, калі трэба выканаць тэрмінова адказны праект. Начальства да яго падлабуньваецца, просяць, угаворваюць. Мо настойлівасці, цвёрдасці не хапіла. Але ж ён здолеў вырвацца з абдымкаў зялёнага змея, хоць гэты змей моцна пашкодзіў яму. Пасля выцвярэзніка закаталі Андрэю суровую партыйную вымову над кар'ерай навіс. Вялікі пытальнік. Мо жыў без веры? Без Бога? А хаба іншыя не так жывуць? П'юць, гуляюць, чужых баб ціскаюць, жонак мяняюць, крадуць усё, што кепска ляжыць. А я сам не краў, а сын злодзіў. Адкуль гэта ў яго? Адказу Андрэй не знаходзіў. І ўсё ж адчуванне сваёй віны мацнела. «Прыеду дамоў», – раздумваў ён, – «пагавару з сынам. Пастараюся спакойна, шчыра. Шкада, красовак не купіў, ды хіба мае бацькі песцілі падарункамі. І ніякай крыўды на іх не маю. Ну, не маглі яны, не маглі. Мо ў лазню сходзім, на дачу з'ездзім, трэба часцей разам нешта рабіць. Тады разуменне ўзнікае і павага, і гутарка іншая. А мо ў сабор схадзіць? Хай бы паглядзеў, як людзі моляцца, паслухаў спевы, музыку, а то гэты дзікі металічны рок ад яго вушы вянуць. А сапраўды, чаму б у нядзелю не ўзяць жонку, сына і не з'ездзіць у сабор, паслухаць званы, не абавязкова ж самі маліцца? Ну і што, калі партыйны? У Польшчы вайскоўцы ходзяць у касцёл, членаў рада. Зашчымела пад левою грудзінай. Пацёр далонню, чуў, што галава цяжкая, бы з пахмелля. Бессонная ноч не прайшла дарма. Раніцаю так добра сябе адчуваў. Старэю. Ды і клопаты агоралі. Эх, мне б цяпер у манастыр, і каб рына там была, дажывалі б дні, маліліся, грашылі, зноў маліліся і думалі пра бясмерце душы. Ён павярнуўся да акна, падняў левую руку з гадзіннікам, каб пры святле фараў машын, што пралеталі міма, разабраць, каторая гадзіна. Машыны праносіліся так хутка, што не паспяваў разгледзець цыферблат. У гэты час нехта крануў яго за плячо. Перад ім стаяла Каця. Цішком сунула яму скручаны ў камя гетры, шапнула на вуха: «Дзякуй, вялікі!» І бясшумна адышлася. Ірына заўважыла гэта. «То гэта ў нас за таямніца? Спатканне прызначыла? Я раўнівая». «Не, даражэнька, я ўжо стары для такіх маладых дзяўчат. А яна мне шапнула, ведаеце што? счастливые часов не наблюдают. Ха, значить, яна лічыць вас счастливым? Адкуль яна ведае? Убачыла по вашым твары, мадам. Андрэй узяў Ірыніну руку, злёгку паціснуў, пяшчотна пацалаваў кончыкі пальцаў. Яна взяла яго руку і пачала цалаваць у далонь, быццам шаптала некае заклінанне ці варажыла. «Якія ў цябе цёплыя рукі?» – ціха сказала яна. «У нас, крывічанаў, халодная кроў, покуль не захопіць да краю любоў». «Гэта што, вершы? Чые?» «Быў такі, Міхайла Грамыка. Вершы пісаў, п'есы, нават падручнік па геаграфіі. Мінералогію вывучаў. І ў 30-е гады яго за каўнеры ў Сібір. А я нават не чула пра яго. Якія мы ўсё-такі цёмныя людзі, хоць і з вышэйшай адукацыі. А ты ўсё ведаеш, дарагі мой сантэхнік. Між іншым, мы з табой абое-рабое. Ты інжынер-сантэхнік, а я сан-эпідэміёлаг. Абое-санітары». Ірына шчыльней прыхінулася да яго. І ў той жа час з трывогай адчула, што зноў закружылася галава, цела ахоплівала млявасць. Такое адчуванне часам было і да паездкі. «Чаму гэта? Чаму? Адкуль?» – думала Ірына. Летам была на Чорным моры з сяброўкаю. Добра адпачыла, хоць на гэты раз і без пуцёўкі. Надвор'е выдалася, як па заказу. Кватаравалі ў знаёмых, жылі дружна, весела. Толькі адна маленькая непрыемнасць надарылася. Забалеў зуб, выпала пломба. Пайшла ў платную паліклініку. Там цішыня, чысціня, ніякай табе чаргі. У момант паставілі новую пломбу і заплаціла ўсяго 3 рублі. Пломба стаяла добра, ані не турбавала, але нейкая незразумелая слабасць часам навальваецца на Ірыну. Андрэй не бачыў яе стан, абняў за плечы, памалу рука каўзанулася з плячэй, забралася пад кофту, намацала тое месца, дзе пачынаецца пазваночнік. «Як мне хораша з табой», – шапнула Ірына. «Ты не кідай мяне, добра, калі пазвоніш». «Заўтра вечарам». «А дзе мы сустрэнемся?» «У царкве». «Так-так, у царкве, у саборы, на пляцы волі». «А дзе гэты сабор?» «Ну, там, дзе Няміга, плошча свабоды». «Я згодна». Андрэй раптам адчуў такое моцнае жаданне блізкасці з ёй. «Што ж...» Зажмурыў вочы, сціснуў зубы. У глыбіні душы ён зразумеў, кінуць Ірыну не зможа. Наперадзе паказаліся агні горада. «Пад'язджаем да Мінска», – зашалясцеў Люшчын мікрафон. «Апошні прыпынак – батанічны сад. Дзе ўзялі вас, туды і даставім. А першы прыпынак – вуліца Каліноўскага. Каму трэба, рыхтуйцеся да выхаду. не забывайте сваіх рэчаў. У Андрэя было такое адчуванне, быццам ездзіў ён доўга-доўга, гэтулькі ўбачыў, зведаў, гэтулькі думаў. А потым падалося, што паездка прамільгнула як адно імгненне. Было такое адчуванне, што ён ужо не той чалавек, які некалькі дзён таму выпраўляўся на экскурсію. Яму вельмі хацелася верыць, што з Ірынаю будзе шчаслівы. Ірына таксама думала пра шчасце з ім. Яна верыла, што з дапамогаю Андрэя акрыяе, і яны будуць шчаслівыя і будуць жыць доўга. Не ведала Ірына, што ў той курортнай паліклініцы перад яе ўваходам сядзеў у тым крэсле малады загарэлы мужчына, які нядаўна вярнуўся з-за мяжы. У яго разбаліўся зуб у часе адпачынку. І быў той чалавек носьбітам віруса СНІДу. Не магла ведаць Ірына, што радавацца шчасцю ёй з Андрэем давядзецца нядоўга. Неўзабаве бязлітасная хвароба скруціць і яго. Андрэй слабеў вачавіткі, згараў нібы свечка. Ірына ж, як у вір, з галавою кінулася насустрач свайму каханню, акрыяла, расцвіла бы познія кветка пасля восеньскага прымаразку. Балюча перажывала яна смерць Андрэя. Не хацелася болей жыць. Дзеці, Шурык і Ксеня, памаглі выстаяць. Засталася жыць дзеля іх. Падступны каварны вірус на нейкі момант затаіўся. Некалькі разоў перадрукоўваў я гэты твор. Нарэшце паставіў кропку, зірнуў на апошнюю старонку і здзівіўся. На самым версе яе цямнеліся дзве васьмёркі. 88. На мове радыстаў гэта азначае «цалую». «Цалую». Загаловак давялося памяняць. 88. Хай гэта будзе пацалунак усім турыстам і перш-наперш турысткам. А зрэшты, усе мы падарожнікі на гэтай вялікай і такой маленькай планеце Зямля. Леонид Ливанович. Сябры, вы слухалі апошнія старонкі аповесці Леаніда Ливановича «88». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.